أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ginnaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko. Ginnaw lolu no ngi and ak yeen batay ci qisasul anbiya, ñu tollon ci nabiyullah Dawud alayhi salam. Tay no ngi jël ben parti ci dundam fi ko sunu borom subhanahu wa ta'ala di waxe wasadatna mulka. Borom bi tabaarak wa ta'ala muné wasadatna mulkahu wa ataynahu al-hikma wa fasl al-khitab. Daawud alayhi salatu wa salam sunu borom subhanahu wa ta'ala moone mo degeural nguuram. Laqad ja'ala Allahu mulkahu qawiyan. Sunu borom moko may nguur, waye bam ko ko maye de ko ko degeural nguur. Mi ngi degeere ci ñaari mbir, ci militaire ak arme. Modax muna yalla mo degeural nguuram bi kasaratil adadi wal udadi. Yalla kattanal nguuru Daoud, may ko ay soldar yu ne gagn, waye boole ko ngannaay yu mat seuk. Waye wa maddahu bin nasr wa ta'yid, yalla dimbele ko komba bu mu tak rek dal di koy gagner. Yalla katanal ko xare yep mom Daoud def ci am ndam. Wa ja'alahu mansur, borom bi def ko kuñu dimbali fu mu dem rek ndam lay am ci ay nonam. Même noni sax dañu dem ba ragal ko ci waxtu jamm ak ci waxtu xare. Ku deg turum rek sa xel ak sa xol di teuf teufi, amul kenn ku ko ñëmé ci waxtu yëp. Nak motam mu ne hatta an adaahu kanu yakhafuna minhu fi waqti al-harbi bal wa fi waqti al-silmi. Jamono yëp nonami dañ ko ragal ndax katan gi ko yalla may ak ndimbal gi ko yalla dimbalé. Motax lepp lu doom adama am ci aduna su ci ndimbal yalla nekulé lol du am jeriñ. Budé nguur, budé alal, lu mu meuna doon su ci loxo yalla téggé ko, lol dotul amati ben jeriñ, dotul amati ben valeur. Amma Daoud biko yalla joxé nguur, yalla may ko defal ko kattan, yalla def ko defo ndimbal ba pare yalla tek loxom ci nguuram gi. Yalla def ko mu nek ko xamne fu mu dem day am ndam. Yalla dugal titanga ci xolu nonam yi ba ñu ragal ko ci waxtu yu nek, ci waxtu xare ak ci waxtu jamm. Una wa fawqa zalika faqad a'tahu Allahu jalla wa ala al-hikma. Lool yep nak limuy nek ay taranga yep yalla defal na Daoud taranga bu upp lolou. Moy lan? An-nubuwata wal kalami at-tayyib. Yalla mayna ko mu nek ab yonent ndomba tank yep ci aduna yu nit di am nek yonent mo ci gën ndomba tank yi nit di tak ci aduna. Taranga yiko yalla di may ben upp ci yalla tan ab jam def ko yonent. ndax nit ñepp yonenti ye ci gën nit ñepp la wax yonenti ñoo ci gën kon ku yalla daane def la bi yonent yow yalla desalatu la dara waye yalla may ko baat bi neex kalamu tayyib muy wax wax ju baax fu mu toll yalla may ko mu incarné ci bopam jikko yu rafet makarim al akhlaq wal adab mu am ay teggin am jikko yu rafet mom daoud xam nga ne nek yonent rek doyna ab yonent kenn xalat ci mom jikko yu ñaaw waye rawati nak bako yalla defé bi yonent ba paré yalla ambalé ko mom daoud la xassé ko ay jikko yu rafet ak ay teggin mune waka zalika atahu fasl al khitab naka non la ko yalla mayewon mané atté mu nek bour ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq sunu borom jalla jalalu mo ne ko yow daoud man yalla de mala tan def la nga nek atté kat ma def la khalifa ci kaw souf ma def la nga nek atté kat na nga atté nit ñi ci deug na nga atté nit ñi ci deug wala yonnentibi ali sallatu wasallam ne atté kat di ñett lañ ñaar ñi safara lañ jëm lool mom atté katu senegal yi buñ ko déggé war nañu tiit na xam ngeen ne senegal mom justice bi nit ñang koy joy wa nit ñang koy joy guddé ak bëcc kon képp ku yalla nattu nga nek atté kat te nek ci réew mi da ba nga xolaat sa bop wala ngay dem ëlëk ci kanamu yalla yowmal qiyamati nga yegne atté bo atté rek ding ko atté waat ndax yalla moko wax alaysa allahu bi ahkamil hakimin ndax atté mbirum yalla la inil hukmu illa lillah lolo tax sax yenn borom xam xam di wax ne tawhid dañu wañi ben xaj bi nekul ñet ñent la biñ len laaje lan moy ñentel dañu ne tawhidul hakimiyya ndax atté yalla ko mom kon dañ ko ci wara wétal kèn warul bokalé yalla ci atté muna yalla mayna lolu daoud wa kadhalika a'tahu fasl al khitab yalla may ko mu meuna atté wa kana yastati wa an yumayyiz bayna al haqq wal batil waaw atté kat bokku na ci liko yalla di dimbalé mu meuna atté xamé ragné deug ak fen mu def attention bu bax ben bour dafa tok rek ben jigen ñew diko jambat ay ajom ci ay mbokam bay joy rek mu ne dem leen ngeen indi ji mbokami ngeen duma leen amna ben ku xereñ ku yalla mayon ku am xam xam ku togon fofu ne ko waaw lan motax ñooñu ñu leen di indi di leen duma mu ne gisoon ndaw si dafa wax bay joy ndax lu metti liñ ko def mu ne ko bour mu ne ko mbokk yusuf ya defoon nañ toxi doona tok seen kanamu bay joy nekul ku joy rek ya yor deug ñooñu defoon nañ seen toxi doona alcorane di ñu netali ñu ñew ci seen ci ngoon ca seen bay di lan di joy kon nekul ne ku joy rek ya yor deug su fekke ne da ngay atté waro am sentiment da nga wara geust da nga wara xam deug daoud yalla mayon nako mu meuna ragné digënté deug ak fen wa kadhalika kana yaqdi bainan nas wa yahkumu bainahum bil adli naka nonu mom daoud dana atté digënté nit ñi ci lan bil adli ci mandu te la don atté motax kuy atté bu yebo nga mandu bu yebo nga def yalla rek sa kanam nga xamne diga de ya ki nga don atté ak ñi nga don atté di ngeen de yeen ñett groupe yep taxaw ci kanam yalla ki nga jox deug ki nga jox togn ak yow mi don atté ak sédé yeen ñep di ngeen taxaw ci kanam yalla ëlëk motax bu ken metit lu luñ la tek bu de togn bu ken metit lu sa aq bu ñu jël ëlëk yowmal qiyam yalla dina la ko dello sik neeku ci yalla moy bur bu mandu ba fi ci adina lepp luñ la togn suñu borom subhanahu wa ta'ala dana taxawal ñi la togn delo la deug gi te fofu lay nexé nak wa lolu xalé nan su boba dom dina nex ndayam fofu la dom di nexé ndayam ndax ya ki don atté cundu ngeen def ci kanamu yalla fofu mom yalla rek mo fay atté waxnako inil hukmu illa lillah Allah atté kat kérok yalla kessela kérok ñep wa na ñaan fofu la mbaxne neké ben fofu la mbaxne di neké ben mu ngok mom daoud alayhi salam sunu borom jalla jalaluhu khir talon nako ci dafa jëlone waxtom lenn ci waxtu yi mu xaj ko kana yukhassis ba'd waqtihi li tasarruf fi su'unil mulk mu jël lenn ci waxtu yi ko yalla may mu jaglel ko nguur gi jaglel ko atté digënté nit ñi mu jëlat lenn ci ay waxtom muy wéet ak boromam ta jalla jalaluhu gis nga motax doomu adama rawatina ab julit sa dundu yeb warul nek rek ci utum alal warul nek rek ci liggey warul nek rek ci banne il faut nga jaglel waxtu yalla fu nga am lo jaglel yalla ci say waxtu mi xolal tay adina bi nit ñi danaka ay décide lañuy jox yalla ay décide décide waxtu te doomu adama bo genné yalla ci sa dundu dotul jak nit fa mu xaj dundam lenn li mu jox ko boromam lenn li mu jox ko bopam lenn li mu jox ko liggey kayam wala ay mbokam bu len fatte Omar ibn al-Khattab ziyara jina amir bu mu falon ab gouverneur bi mu ñewé wa dekk ba dajalo ci mom Omar laaj len ne len wayen ba ki ma fi indi mom mba ki ma fi tek mba mu ngi len di topato mba mu ngi len di nemmeku lu ngeen xam ci mom gaay ne ko dal waji dal ku bax la waye ñun dañoo jaxle ci ay mbiram Omar na lu len jaxal na mom dal alhamis ken du ko gis mu ne ah ñu ne waaw mu ne benen day jekki jekki rek xam ñun duñu xam lu ko xam lo est ce mom wër na normal na Omar ne ak lan ñu ne bu selmalé rek départ ken dot ko gis bu julé bu selmalé rek départ na ah Omar ne comme da ngeena sik sak ci mom ay mbir te nekku fi te yeen la jité kon bay la ñu woy ko ñu woy sahaba bi mu ñew tok Omar ne ko yow gaay ne nañ de yi ku bax nga waye ñetti mbir dal mo leen jaaxal ci yow mu ne bi ci ñëk yow kën du la gis alhamis mu ne waaw lu tax mu ne ben yere la am dama koy foot alhamis ndax aljuma mu set ma mën ko jité ci kanamu nit ñi mo tax alhamis duma genn ndax dañ koy foot suñ ko footé duma am luma sol mar ne ko gaay ne nañ bo julé rek da ngay dem do tok mu ne waaw lutax ne damay dimbali ji sama soxna ndax awmu luma jëlé mbindan awmu luma ko fayé makoy dimbali ji ci liggéey kër gi mo tax mussel malay rek dem dimbali ko muy defar ndek may top to xalé yi wala mu top to xalé mu defar ndek Omar ne ko amna benen buñ wax de mu ne lan la da ngay jekki jekki rek xam lu waral lool mu ne dama fekke won bama nekké yéfer ca makka dama fakkon yéfer yi makka japp ko tuddu khubayb ñukoy rey waye bala ñukoy rey biñ ko yobé ba ci all bi biñ ko jappé dañ ko japp ñu melne ku japp kañam dañ ko tingom wa dekk bi top ko ak seeni yat ñu jital ko ba ci digal ba ñu ne ko dañ lay ray mu ne waaw lo bëgg mu ne ngeen may ma rek ma julli ñaari rak après mu ngeen bare lu neex def leen neena man bobu ma ngi taxaw di xol waji préparer japp julli ñaari rak yo xamne ni mu rafété musuma ko gis ci aduna mu ne ñu paré ñu japp ko diko dagaté dag nopp yi wala ñu ray ko ben yon de dañ ko don dagaté dag bakani dag tuñi ñuy dag par cieur par baram nga dé bo mo gëna met ci dé ñu nan ko ndax bëgg nga muhammad nek sa place mu nan muhammad nga medine bëgguma dëgg jam dalam mu ne buma xalaté image bobu té man mënon na ko sauvé suma xalaté lool rek sama bakkan sama yaram moko dul mëna muñ ma damay xëm mu ne loolo tax may xëm Omar dane mbok ya waji de ngeen don tumal de ngeen lim wax ndax doyna len ñu ne doyna kon nit fokk ci dundam am lum jaglel boromam fokk mo am waxtu yu muy wéet sa soxna sax am nga waxtu yu wéet ak mom wala han sa patron am nga waxtu yu wéet ak mom wala sa doomi yeen say nga am waxtu wo wéet ak ñoom sa xarit yeen say nga am waxtu wo wéet ak ñoom kon yalla il faut ñu am waxtu wu ñuy wéet ak mom waxtu bo xamne yalla rek kenen bokul yalla kesse de ngeen yaay aisha neena yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam bu togon ak ñun di wax di ré di kaf ak nun pour nous bég pour bégal nous bu déggone julli jot dotuñu xamati bu julli joton dotuñu xamati day melni kunu xamatul moy wét ak borom bi jotna kon daoud dafa amone waxtu yo xamne da nan wét ak boromam wétay bo xamne pour jaamu yalla la lil ibada wa tartil ak jang zabur wayam batam yu neex yoy nga xamne mom la daan def tasbih yoy nga xamne mom la daan def ba nga xamne montagne yek garab yek njanaw yi dañuy and ak mom ci lolu muy def ci mihrab la ka daan defé ci jakam wa kana iza dakhala al mihrab lil ibada wal khulwa lam yadkhul ilayhi ahad su genné won kërëm ba dugg ci mihrabam ba teju kenn dootu ko fa fek dootul soxla wo kenn wala len hatta yakhruju huwa ila an-nas ba mom mu genn dem ci nit ñi waye nekkul la nit ñi genn ñew ci mom hatta yakhruju huwa ila an-nas ba mom mu genn jëm ci nit ñi yalla dong mo koy ñor yalla lay occupé wu ba gennam jot mu daadi genn delu ci nit ñi benen tomb bi moy wa daoud wa sulayman iz yahkuman fil hars am ngeene daoud yalla mayon nako dombu tuddu sulayman daoud moy baye sulayman mom yonent la domam nek yonent comme yusuf yusuf yonent la bayam yonent la mamam yonent la mamat yonent la Allahu akbar wal tamit yalla may nako daoud mu nek yonent domam nek yonent mu ne ben bis daoud daan tok di atté ko mom atté kat la won kana daoud alayhi salam yajlis bainan nas mu tok ci digeunte nit ñi fa yuzakkiruhum billah mu len di war di len fatali yalla mu len di reglel seni problème muy atté sen digënté muy défar digënté yaqku muy jubalé ñi méro muy défar ñi xulo lool mo daan su gënneen tok lool lay def ci kanamu nit ñi di len fatali yalla di len dello ci borom bi di len waar ay nit ñew mu atté ay nit yu xulo ñew mu jubalé ay ñu rero ñew mu defar len ene ben bis mu tok rek ja'ahu ba'dun nas len ci ay nit ñew ku mo ñew ci mom li yahkuma baynahum fi khusuma hadasa baynahum mu tok rek ay nit ñew yu jappante yu xulo ñew ne ko dañu ñew pour nga atteñu fa ta'ala bina linara kayfa qada fiha nabiyullah daud alayhi salam no and nu nepp ñew fekke xulo bi rero bi atte bi naka la ko daud defé digënte ñi ñew ne ko dañu am problème suñu digënte bëgg nga atte ñu jamono yoyu Sulaiman mi ngi nek xalé tok ci wetu Daoud ñi ñew sam kat la borom jur ak borom tol dafa am ño xamne dañu am sen tol ñu bay tol bi ba tol bi ñor tollu ci waxtu goob moy dindi lañu jiwon ñu goob ko borom xari bay ba guddii Allahu a'lam xari rëcc wala dañ leena tekki xari dem nañ dugg ci tol ba te anduñu ak sam bi anduñu kenn xam ngeen ne ay xar wala ay jur yu dugg ci tol xam ngeen nu ñuy def tol bi waaje to xam na ci dara ay gat jur yu dugg ci tolu jambur fekk ñu fa kenn anduñu kenn xam ngeen nu ñuy def tol jur yi daal di ratale tol bi ba tol ba set borom tol bi bimu yewo mu jubal ci Daoud daal di ko koy informer ne ko man de dama bay sama tol son ci torop ruuj lak rato mu taw ma ji top di defar di garder bay tol bi sax yef yi meñ daldi naat bes bu nek may xey di dugg ci tol bi di defar yef yi di mag di ñor bama yaakar dara dessu ludul ma dem and ak sama njabot japp bes buñu ko goop ben way daldi bayyi jurom juri ñew dugg ci tol bi yak sama tol dawre ne ko ndax xam nga borom tol bi mu ne xam na ko kay ñu dem jeli borom tol bi mu ñew ñu ne ko waji de dafa am lu mu wax lan la wax yow ya bayyi sa jur mu ñew dugg ci tolam yak ko mu ne deug la kay sama jur ñew dugg ci tolam yak deug mbok yi fi tol waji bayyi ay juram ñu dugg ci tol waji yak ko dañu arrêté darsu bi inshallah wa allah ro bi di ñew ñoon yalla mu defal ñu tawfiq may ñu fekke ñu eggaliko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh